samo jednom zora zarudi, samo jednom telo poludi, samo jednom i nikad više prijaju kiše. Samo jednom tišina svira, samo jednom srce bira, samo jednom i nikad više suze ne briše. Samo jednom i nikad više suze ne briše. Zaboravi, zaboravi da sam te ikad voleo ludo. Zaboravi i nestani, samo se jednom desi čudo. Zaboravi, zaboravi da sam te ikad voleo ludo. Zaboravi i nestani, samo se jednom desi čudo. Samo su jednom cvale ciklame, nisi ni jednu ubrala za me. Samo si jednom rekla da kad si odlazila. Samo si jednom rekla da kad si odlazila. Zaboravi, zaboravi da sam te ikad voleo. Zaboravi i nestani, samo se jednom desi čudo. Zaboravi, zaboravi da sam te ikad voleo ludo. Zaboravi i nestani, samo se jednom desi čudo.